mom la kon da nga don mirage te sami jeexna te ke nga xamne mom la tuddon mirage ñoko waxu duñ ko mom la nekkon mom nga wara sompal ay samam ñu wara tollu bo jappé ni légui lepp lepp suñu bu doomale nga ko lu mu denkaane te mënu ko tak amu fu mu yam dal di set nak la wara jox lam ne mom lay jox lu keneen da nga ñal ko ba nga xam ko soba da nga dal di jël nola bolé ko jëm ci musulmi ci bopam ba xam do leen bolé lan moy doon total ba bu la joxe total bi nangam nak nga delu perat nak lolé nga xam ni mom lañ wara jox ko ke tam rañiko man ko peraté nak ba xam ni li na nga xét nak boko tollé nak nepp nepp nepp ñam cey do joxla ci misal bu fekkone ne ci li nga xewon legi dañu set ci musbu bu nek ñetti million fek la waxalam ko ke tarañel ko niki ahmadou diop don ben million kon da ngay fop ben million ba waxal ahmadou diop bolé ko ñetti nga xamni mo fi nek muy ñent gannaaw bu doone ñent nak lool bu ti ko tekki waat ben bi nga waxal ahmadou diop tek fe set nak ben million boko comparé ak ñenti million ben lu mu doon ci ñent nga né ben day nam cey mel moy yoy jamono ab car waaw ab car la cey doon su boba nak kon ñetti million yofu nek boko défé ñenti xaj ben ba moy jëm ci ahmadou diop ñetti ya moy jëm ci ñu waxal légui daara ja waaw kon jappal né sa yo défé suñu su lepp lepp mu melne moy capital bi dama jël la waxalan keneen tarañel ko dal di koy boole ak mom gannaaw bëgg leen boole ba noppi nga wol patiku perat loolee ñu wara jox ko ke ñu rañel ñu tax nga boole ko wala wol patiku perat ko dañu bëgg boko peraté nak nga wol patiku comparé ko ak lepp lepp mum cey tollu su fekke buñ ko béré fé comparé ko ak lepp lepp da ca doon ab car kon suñu suba boko defé ñenti xaj ben xaj bo muy car bo mo jëm ci la waxalan karañu ko ko da def jëm ci dara ji ci lu misale won ana jëm ci donga yaa dara ji ci lu misale won bu fekke ne lolé bang ko béré comparé ko lepp lepp lepp da ca doon ab xomus ak juroom yi kon jappal ne suñu suba alal wa boko defé ci robi xaj ben ba lañuy jox ko waxalan lu rañ ko niki bari ahmadou diop non lañ koy jox sañ ni gënné lolé jox koku nak li dess mom dañ koy jëmele ci lolé bo xam niki bëgge daara ci message topp ko noné ba kéré muy jeex nak fekké da nga xam ni wër wu né nangam lañ mako fétalé ci crab daara ji xéru lek bis bu nek nangam kon lolé nak mom lañu jël diko def nonu rek ba kéré muy jeex bu jeex rek ñu yëm fa waxal yu ko sabu tax def nako sedele halal hisasi ci kep ciriya am deet fofu amna xawlani manam mom ni denkaane bu fekke mom ni denkaane ci lolé lu ubule wet ge da ca jëmele won lu putal nangam wet ge bu jëmele ci benen lu bo xamne yobo wuñu niki rek bu fekkone ne dong yi dañuy talo lampe petrol mu wax ni nak legi bis bu nek dañ ma joxel ci lamp petrol bi ñuy jàngee fukki dërëm bis bu nekk borom bi leen jëddoo ci suba ji dañ ma ci joxeel ñaar fukki dërëm kon xam nga yëmoo wuñ su boobaa nag foofu mu am ñaari wax ci ndax buy seetloo suñu suba la ci jëm ci daara ji ndax dañ koy def ñaari xaaj rek xaaj bee jëm ci petrol bi xaaj bee jëm ci buruma am dañuy seet ni appanté ñoom ñaar nga xamné lélam ci wax fukk la lélam ci wax ñaar fukk la nga xamné kon légui li jëm ci borom bi ñaar ci na waxé la jëm ci pétrole ba su ma bay tam ñu def nonu su musu ba def ko ñett xaj ben xaj bu jëm ci pétrole ba kéro muy jéx ñaar xaj jëm ci borom ba kéro muy jéx non lañu wuté ba xam dañu wara yobbo rek xaj su musu ba ci digg ba lé jëm ci pétrole lé jëm ci borom am dañu xét ni appanté ci dañ ko waxé def ko ñetti xaj xaj bay jëm ci petrol ñaari xaj ñoy jëm ci buru fofu ma am xawla ñaari wax da bu fekkone mom ci na waxe dafa yamale yaar yépp ci wax ja tane won patrol bi ñuy jàngé dañ ma ci joxel bis bu nekk ci misal ñaar fukk borom leen ci dal bis bu nekk dañ ma ci joxel ñaar fukk su boba xam nañ ne kon moom ñoo yëmu képp kon nañu xaaj ci musba la ci jëm ci daara ja dañ koy xaaj ca dig ba rek lay jëm ci patrol lay jëm ci borom waaye nag moom ko teqalee foofu moo am xawlaani ni ngay defee defin woowu sax moom la borom andu suuxi doon tënkaat ci biir saraabat wax naa waxaasinuhu annahu ida awsa bi majhulin aw aktara xala dawaami wa awsa bi macloomin fa in ajaasa alwaarisu alwasiyata fal amru daahirun wa in abaa min tanfiidiha kulliha taxayyana tanfiiduha min athuluthi wa tariiqu dalika an yajxala sulusu ma lilmayiti lilmajhuuli wa yudamma ilayhi almuusa bihi almacloomu wa yunsaba almacloomu limajmuuxihima wa bitilka nisbati yuctaa almuusa lahu bilmacloomi min athuluthi wa maa baqiya minhu fahuwa lilmajhuuli fa idaa kaana maalu lmayiti kulluhu tisxa mi'atin ولم تجز الورثة الوصايا وتعينت في الثلث أخذ ثلث المال وهو 300 وضم إليها المعلوم وفهل ما ذكرناه والموسى جامبانو دينكاني بشرايه تجنم لفتقين جرغوريل يوسى دفن يوك لثلث قيمته بجا ثلث قيمام جا sunnastu uniya topp yi xam talof naa bu fekkee daa waxoon ne soo fi bàyyikoo nañ ma jëndal jaam diw goreelal ma ko kon bu fi jógee dañu daal di waxaale borom jàmba su ne nga woon jëgg ca jaado loola baax na su fekkee daa bañ nag des na ko yokk ba yokkal ko lu toll ne cer ba xam ne njëgg ca jaado boo ko defoon ñetti xaaj lañ ko ci yokkal dana ca tollal benn xaaj waaw loolu la buñ ko yokkalee taxaw mu nangu nag la wax ne dañu mën a di ko as ndiir ba xam li mu gàntu dina ko nangu bu ëllëgee déet bu ñu toogee biir te lam gàntu woon ba tey mu gàntu ko nag see ba ñu far jël loolee miraas ko mooy njëggoogee ñu ko naroon a jox see ba ñu far ko miraas xam ne dénkaane bi du mën a sotti moom lay wax naa ustuniya bil qiimati wa thuluthiha wala yustaajalu bi raddihima lil warasati xasa an yarda bihima suma in istamara aabiyan min bayhi bihima wurisa almaalu almustana bi wa batalat alwasiyatu ki xam tal boobu nu war a toll wa fi dhaxirati muddatu listinaai sana faqat wa misluhu fi lxubbiya libni lqasim moo tax mu tekki suma wurisa topp donneef ko suma wurisa topp donneef ko moom fi la wax boobu daanoo waaye ndegam bëgg nañu topp ndigalam jëndu jàmba moo xam goreel ko waaye borom da koo jafee lool ndax fee nañ ko njëgg ba teg ca lu toll ne ceeru njëgg mu bañ ñu xaar ko xaaram mbañ rek kon say wañu boobu di ko miraas njëggoogu wa bi bayhin bu dénkaanee ak jaay dénkaanee jaay jàmba ñu mën ca ka nga xam ne axabba sopp na ko baxa da naqs ci gannaaw waa ñu njëgg lu toll li sulus fakal idaayati mi ngi mel ne ki ba mbañee ci nasara bi nga weesu maanaam daa dénkaane woon ne su ma fi bàyyikoo sama jàmbi nañ seet kam bëgg ñu jaay ko ko kooku ba na nga woon a fay njëgg ci jaadu du am wax waaye ba ko gàntu itam dañu ñu wàññil ko ko rek lu toll ne ceer ba waaye des na seet njëgg ci jaadu tey ñu wàññil ko ko lu toll ne ceer ba ndax bëgg rek mu jënd ko ba dénkaane bi mën a wéy kooku ne buñ ko wàññilee mu bañ na nga ko jënd nañ du aajo yi xam talu say wool dagam moom mi wax moom mi jàmbi bëgg mu jënd ko bañ na rek li ñu wax njëkk bañ na rek kon say wañu wetiku daal di miraas dénkaane ba yàqu ñu far ko demub doon mu la tàmbalee ci wa in awsa bi bayhin li raqiqihi mi man ahabahu arraqiq wa ahaba an yubaaxa li fulaanin fa in dafaa fihi tamana mislihi bi xala wa in abaa min shiraaihi baxda naqsi li tulusu qiimatihi fakal ibaayati min bayhi lmuusa bishiraaihi fi lmasalati lsaabiqati fi rujuuxi ljamihi miraasan wa butlaani lwasiyati wa shtiraain bu dénkaane ak jënd li fulaani ñeel diw anam ba abata mu bañ bokkal ngir ak nay batal kun denkané ba yaq manam bu fekké dafa denkané won ni so fu joggé jaamu diw ko ni mako jëndal joxal mako diw boole ci xamni tay da wax nañ ko jëndal jaamu diw joxal ko ko diw waaw kon néna su fekké do ni dem nañ ci do mom jambi mu gant ko jaay té jaay ga ci bop moko neexu duñ jëkka ko nak riwaya jaay ga ci bop la narut kon nén denkané wa da yaqko ko defé kon jëk ci waral ni jëmalé ni mirage ko moy patalé fi wasti yetu wara jaxat sama no mirage wala siyadat bu bañé ngir bëgg ndolé no jëg nak sallu musa kon jëg ga ñël na ka ñu denkon la wañël ko ana bu démé ci borom jambo bu ko jënd jox ci waji waxan mom nak du yoon gantul sax jaay gi waye da bëgg ko yokal té mom bëgg ko jënd ci mom tax na ñu fay ko jëg ci jaadu ba yok ci la toll na ciir ndax rek bëgg ko mëna jënd ma jox ko doom nga xamni mom la waji dinkane won ñu xal ko waye mom yi borom jaam mom gantuna su boba dañu jël jëg goge ñu ko na la fay ak ciir bañ ci lolé won yépp jox ko ki nga xamni bu jënd gi soti won mom lañu jox jaam bi bu jënd gi amon mom lañ koy jox dañ ko jox jëg ga la ñokon ci jëg ngir bëgg rek ci jàmba wa bu bay ni bu denkane ak jaayam li xëq ngir ak goreel nu ko sa kon wañeef tunu suhu sunu sup njëgam ana bu fekkee daa denkaane ne sama jàmbi bu fi jógee nañ ma ko jaayal koo xam ne bu ko jëndee day gore xam daa jublu lil xifqi mimman yashtarihi kon ne ni bu gisee ko nangoo jënd njëkk jaadu moom baax na waaye bu fekkee ne gisuñu ko nangoo jënd njëkk jaadu bëgg a wéel li waa ji wax dana tax ñu wàññi jëmu jàmba añ ci la toll na ceer ba mooy nuqi sa tulutuhu wa illa bu fekkee gisuñu ko nangoo jënd sax ak li ñuy wàññi wàññi ba wàññi ceeru njëkk sax xumira kon tànloof alwaadi su aji doon ja fii bay hi ci jaayam aw xitqi tullu fi wala goreel ak sunu sa moom jàmbi awil qadaayi wala attega duñu ci dox sunu sub jàmba li fulaan ñeel diw fii ci bam dénkaanee la koy ñeel diw moome fii ci bam dénkaanee jaayu jàmba la koy ñeel diw moome dafa ba jëma bëgg wax awil qadaayi bi ixtaayi tullu fi xabdi li fulaanin fii insaayihi bi bay hi la ay bi bay hi li fulaanin da ko ci dugalaale muy beneen masala maanaam ba mu ne daal sama jàmbi bu fa jógee nañ ma ko jaayal koo xam ne bu ko jëndee da koy goreel bëgg kenn jënd ko tax nañu wàññi wàññi njëkk bi wàññi ci la ma ceer ceer ba ceerum njëkk wàññi nañ ko ja waaye taxul kenn nga koy jënd kon ko lu ci def rek mu aji doon ji baax na bu njëkk bi mooy ka ko nangoo jënd lu njëkk néew néew mu jaay ko ko ñaare mooy goreel soosub jàmbi ñetteel mooy bu fekkee kooku daa waxal ne jàmbi jaay leen ko diw soo bëtiko jox sunu su jàmbi diw moome itam mu daal di baax loolu moo tombeeg awil qadaayi bi li fulaanin fii la woo waa bi xitqi xabdin bu fekkee daa dénkaane woon goreel ab jaam laa yaxruju boobu du génn min sunu si xaadiri ci sunu sub aji teew ja wuqifa kon taxawaleef ko in kaana dem nekk na li ashurin di jëm ci ay weer yasirit ñuy aji néew maanaam bu fekkee daa dénkaane woon ne su ma fi jógee nañ ma goreelal jaam sàngam léegi nag moo ci bopp alalam daa am lu fi teew am lu fi teewut am nga lu fi teew mën nañoo daal di xam suñu sam waaye la fa teewul moom faaw ñu xaar ko moom ñëw kon nee na bu fekkee ne loo teewul balaa yàgg mu teew ay weer rek lay am daal ñëw kon dañuy teewlu rek benn yoon baloo lay ñëw ko defee bu ñu seetee nag lépp sunu sub alal ji mu daal di mat jaam bi su ko defee jàmb daal di gore waa tax mu naa fa init tamaxal maalu wa xamala tunutuhu alxabda xataqa jamihuhu li fi teew ci alal ak li fi teewul bu lépp tasee ñu seet sunu ba mën a yenu jaam bi kon jàmb gore wa illaa bu fekkee loolee teewut yaakaarul ak gaaw a teewam nag xujj la kon gaawees xitqu sunu si l xaadiri borel sousup aji tew ja suma tumbe ma top motlef ko ñunu ci alal joje faddu ndegam alal ji fu nekkul yaakarun ak gaaw ñew dañuy xet li fi nekk ci alal li waji dal di xam do sousu ba tollu ko defé nak dal di gonal ci jambal toll non bis ba alal joje ñew to ñewé nak dal di xet do sousu ba tollu dal ci motli la goro to jamb dal di gore watax mu na fa kullama yahduru shay'un min al-ghaibi yu'taqu min al-habdi bi qadri thuluthihi wa hakaza hatta yatimma hitqu wala sima warna ijasat al-warisi wayunuk aju dandu ja bi maradin ci tawat lam yasihha bo xamni warut mom aju denkane ja baada ho ci gannaaw ena bu fekke ne aji denkane ji dafa denkane waxal aji donu ne nañ ko dox te koku xam nga waxane ne ñi donu buñ ko yene muy way bu len nexé bañ ba mu denkane lo ko soñu ba lolu tam ñi donu bu len nexé yel ko way buñ ko bañé mu bañ buñ ko ganto mu bañ neena aji donu ji nak du téé bu fekke ki denkane ci da toy tawti faatu yow nga xamne sañ nga gantu lam denkane ndax ban da ko jëmeul ci aji don ba da wax lopp sunus ba sañ nga gantu ay gantu dang ko on ko wel ah kon neena gëna wa do ci mëna genn ci wel ga nga waja faatu ci tawat jojja do mëna genn ci wel ga al ko yow mëna gatal fekke ni dal ki denkane da taw ci tawat tawati faatu li mo xetam yow sañ nga ko gantu ndax aji don nga te gis nga ne la muy joxalu aji don la koy jox ba la muy joxal da ab sunusam waaye nee na yow jamono bu ko sañe gànd wonag boo wuti ko nangu ko fekk waa jàng tawat tawati faatu bu far faatu ci tawat jooje doolu wutu gàntuwaat ko waaw loolee nag ngoo nga nga woon dag mooy waaye doo ko mën a gàntuwaat gannaaw ba bu ko defee illaa li tabayuni xubri dara ngir durub ngànt dara ngir leeru ngànt bi kaw ni ci nekkam nga fii nafaqatihi ci ëpp dundam lu may nag nee na ba ngay nangu loolee mu denkaane daanaka xawoo ko sañ a bañ ndax moom boo moo lay dundal te li mu denkaane boo ko nanguwut soo li mu dagg li mu daan dundale loolaa tax nga wel aw day ni xii wala borom bu fekkee la tax nga nangu lam denkaane mooy daa fekk nga ameel ko bor te mënoo ko fay te nga ragal ne boo nanguwut wel li mu denkaane boo nekkut naa wel li nga denkaane mu teglu la aw sultaani xii wala nguuram bu fekkee day borom dooleeg daraja itam xam nga ragal ne moom li mu denkaane boo ko xulne ko danaa ko wéel mu dal mu jëfandikoo dooleem ji sañ-sañam bi ci yow loolu moo tax nga wéel waaw kon gannaaw bu la neexee génn ci jamono kon bu la neexee génn ci illaa an yaxalifa ndare mu dafa waat man ka nga xam ne yecc xalu dana réere mis lu foo am kemam ni ànd foo naka moom jëf yi la réere woon na ni àndale foo naka ñeel na ko aradda delloo ga àndale foo naka ñeel na ko aradda delloo ga kon ba teloo yow mën a gàntal maanaam bi nga xamee ni daal léegi dénkaani bi yow sañ ngaa gàntu waaye gàntuwoo gannaaw ba bu fekkee ne léegi waat nga ne la teexan ma gàntukat mooy rek defoo ne moom lu mu xas dénkaane aw ma sañ-sañub ne ko déedéet loolu dong moo teewoon ma gàntu loolu boo ko waxee waat ko tañ gis ne yow ku mel ne yow war naa umpale loolu ndax yow toog ak borom xam-xam yi li jënti loolu mbaa mbiram yi nga koy defee niwaan nga def ko su boobaa kon ñu gëm li nga wax bim ne illa an yaddaxiya alwaarisu annahoo jahila anna lahoo raddal wasiyati almadkourati su ko defee nag wa yaxlifa wa illa an yaxlifa man yajhalu mithluhoo li bu'dihi anil xulamaa yi annahoo jahila ànd la ko radda lil wasiyati lmad wooku fa laa talsamuhoo ak ijaasatu fi kulli suratin min hadihi suwar kama laa talsamuhoo fi sihati lmuusi wala ijaasatuhoo fi maradihi allasi saxa minhu sihatan bayina xam nga bu fekkoon ne itam bu waa ji dénkaane danga sañ ko gàntu wéel nga ko waaye bu nga ko wéel boo fekku ci tawat da ko fekk wër kon gannaaw ba sañ nga gantu wat bu fekkee ne itam fekkoon na koy tawat waaye tawat yooyu da caa wér xam ne lam ne lam ne si xa bax dafa ji amu ca da caa far wér ba tey kooku mën nga ko gantuwati moo tax mu teg ci laabi si xatim du caa yéenu ci wér maanaam bu fekkee ne ba waa ji dénkaane te nga sañ koo gantu nga nam koo wér booba waa ji ci wér la nekk nekkul ci tawat kon ni nga ko waxee léegi bu la neexee gannaaw ba nga wëlbatiku gantu bu fekkee tawat la woon waaye tawat ji wér na ca it noonu wala bu fekkee safari ak donte ci tukki la donte ci ab tukki la itam ci nga nangoo woon a wéyul lam dénkaane du tee ndegam booba waa ji ci wér la nekk rek dëgg la ci tukki la nekk waaye wér a diwut wéyul na nga wéyul lam dénkaane du tee gannaaw ba la neexee génn ci daa am ñu bëgg a yemale tukki bi ak tawat xam ne bu fekkee ci jamonoy tukki la nga nangoo wéyal la mu wax moom mu doon jamonoy tawateem doon deretu gannaaw waaye jooju wax wax ji gën a wér mooy ah kay da nga wan deretu gannaaw tax mu ne wala kaanat bi safari falaatal sa mu alwaarisa nazaran li si xatil muusi waru yaxanil imaami te wa axasa bihi ibnul qasim lu soo maxaa bi safari tan si lan li safari man si latal maradi walwaarisu aji doon ña yasiru mbir moom dana mujj xayra waarisin di ko dul aji doon wa aksuhu akub safaanam almutabaru la ñu xalam ma aaluhu mooy delloom ka yeena bu fekkee kim dénkaane mu ko joxal nangam moo fi bàyyi koo day koo xam ne jamono yi waa ji dénkaane waa ji kooku war koon doon ni ki dane sama mbokk bi bokkal ndeeg bàyyi nañ mu ko joxal moo fi jógee million fekk boobu moom am na doom ju góor yooyu jamono kon kim dénkaane wax ñu jox ko warta doon ndax doom bu góor bi koy tee doon gannaaw ba nag bu doom bu góor ba faatoo nag kon xam nga mbokk mu wëlbatiku di doon kon ka nga xam nekkutoon aji doon wëlbatiku na aji doon safaan bi nag mooy mu ne saa mbokk mi ne ma ko joxal moo fi jógee million fekk moom boobu amul doom ju góor sax xam ne kon mbokkam maa ko war a doon ci yooyu jamono waaye gannaaw bi nag laata ñu àgg ca loola mu far am doom ju góor kon ka nga xam ne nekkoon naa ji doon muy mbokk ma wëlbatiku na nekk kudul doon ndax doom ci am gannaaw bi lu ci nekk rek mën naa am waaye neen loolu moo jëfewut àtte dañu seet waxtu wa ñuy wëyal dénkaane ba rek waxtu wa ñuy wëyal dénkaane ba daal bu kooku nekkee aji doon dis ko jox dara ndax laa wasiya tali waarisi bu fekkee ne kooku nekkul aji doon nag ñu jox ko rek loolu daal mooy gàttal bi wala wala bi yaxalam ak doonte xamutoo mu aji dénkaane ji doonte xamutoo dafa bëgg wax ne wala wala bi yaxalam al muusi bi sayrurati waarisihi bi sayrurati waarisihi al muusa lahu xayra waarisin nee na doonte sax xamutoon ni jamone fi bàyyikoo ba ñu wëyal dénkaane bi danga fekk mu soppiku kurul ku doon ay doon la jamone yi waaye moom xamutoon ni sax yàllaay dogal bisoo ngi dogal muy génn àdduna ba ñu wëyal dénkaane ba dana fekk moom mi mu soppiku kurul aji doon xam na loolu ak bi ñàkk xam loola ñooyam rek la ñuy seet daal mooy yooyu jamono rek bu doonee waaris di su ko jox waaye bu fekkee ba muy dénkaane waaris la woon waaye jamono yi soppiku na xayra waaris su boobaa ñu jox ko la waa ji dénkaane woon wattaxata farlu na fii sama ni mushtaran ci jëgub jàmm ñu jënd li zihaari ngir sihaar aw li tatawuhin wala ngir coobare wu bi qadri maali ci kem alal ja maanaam bu fekkee dafa dénkaane woon ne su ma fi jógee nañ ma jëndal ab jaam goreelal ma ko ndax damaa defan zihaar mbaa nañ ma jënd ab jaam goreelal ma ko ma koy coobare wu ngir yàlla kon nee na yow dénk ci kawam jàmm ngay jënd ndax day nekk mag mbaa gone ak ni war a demee daal da ngay seet alal ji mbàyyi ndegam moom autoreel sulus ba ci sulus ba nga war a jëndi lim dénkaane kon ngay seet na alal ja demee ndax xam nga ku bàyyi téeméer bokkut ak ku bàyyi junni ndax mën naa falay sama tarak mi atan kaman tarak alfan soo xasee xam la mbàyyi ci alal rek daal seet nag loo xam ne yàlla na ci ci jàmm bu demee noonu fa in sàmmaandeem tudd na fii tatawuhin ci coobare wu yasiran aji néew aw xàlla wala néew ak tulusu sulus ba soorika kon bokkaaleef bii ak loolee fii xam din ci jaa maanaam daa tuddan ab lim bu néew ne nañ ma ci wutal ab jaam goreelal ma ko ma koy coobarewu rek alaman bu mo war way la wax ndal niou bu mutam ak jam ba yalla mo def bu denkané ko ko jël ab jam gorel ko ko gorelal ko ko par absolu sa niou matu jëw jam ko neena bu gisé ko xamné légui da fekk loolu yéene moy da bëgg jënd mom itam ngir gorel kon ko ké day joxé li waji denkané won tam niou mom itam ba mu suus ba tam niou ñu bolé ak koké jënd ci jam ko léxé jam bo dal di gorel atam na sharika bihi moy ay bel musamma aw tulusil qalili fi shira'i abd lil fiqi in wajida man yushariku fi shira'iha illa bukki gisunu kuñ ko bokalel nak fa akhiru najmi mukatabin kon aji mujji dugge kuñ jotontel ana bu fekke ni li waji tudal ba absolu sa neewna ba mun ta mat ab jam te gisunu kuñ bokal joxe ba matuk jam kon dañuy set koy joto di fay fay ba nga xamne ag na ci fay ba ci muccu nak akhiru najmi kitabu ko defé jël lolé timbalé ko ndax matlé ko lamuy fay may wa illa ngi fay la bi wajat man yushariku fi raqabatin fa akhiru najmi mukatabin yuhanu halihi bil musamma aw tulusi li annahu aqrabu li qaradil musi wa in ataqad am gorena fa dhaharata fa day ndor yarduhu ko batte delo lepp aw ba'dahu ba muy delo len rek kon jamalef al muqabilu aji tollo ja ina su fekke waji da tudal ak jegne day ma ci jëndale jam gorel mako ko jage ñu jël jego ga jënd ci jam gorel ko farna bal fay yu gis bor bu ko wara fayal ko neena su fekke ni bor ba warna dugal jegu jam yépp kon dañuy jël jamba fay ko borba bu nekké né itam légui sét nañ né borba du mëna jéxal jambi kon la ca tollo borba mu di ak jamb la ca dess di ngor taw mu yaro doho aw baqdaho da bëgg wax wa in samma tamanan tushtara bihi raqabatun wa tu'taq fashtara bihi alwasiyu raqabatan wa ahtaqa hadil musi fa dhahara alayhi dayn kun fa in kana mustaghriqan li jamihi tarikatil musi kon yaruddu ay fa yaruddu ad-daynu al-habda kullahu lirriqiyati aw yaruddu ba'dahu lirriqiyati in lam yakun mustaghriqan li jamihi tarikati kon fa yuraqqu defna jamal al-muqabilu lid-dayn la tolo barba la tolo barba dal faaw moy don jam ci mom di wax wa jamihi raqabati fi surati al-ula wa ba'daha fi thaniyati wa in mata dem fatuma ba'da ishtira'ihi ci gëna ak jëndu wala yow tak te gorele fu ko ishtari ko jëndate fu khayruhu bul mom li ma plaqi sulusi ba ca tayab sulus ba ina wu nekke da den kaani won di jënd ak jam gorelal ko ko teugale jënd nañ ak jam ba ko gorelal way la tañ koy gorelal mom jam bobo far jam bobo fatu ko neena bu sulus ba dese day jëndat benen barin bobo ba tay non la su nekké bañ ko jëndaté ngir goré la dañ koy goré moy tam farna faatu jëna benenati ba kéré sunu bi jeex rek non lay on lay wax na wa in mata ar-raqiq al-mushtara lil hiqq ba'da ishtira'ihi wa lam yu'taq ay mata ba'da ishtira'ihi lil hiqq wa qabla hiqqi ishtira ghayruhu ba tay mom fa in mata qabla itaqihi aidan ishtira ghayruhu wa hakadha li mablaghi thuluthi لمال الموسى يوم التنفيذ وبشاة بدن كان أبقت أو بحدد ولا جبل من ماله جعل لهم شارك كون مبقى له ممم كدن كنيلكو بالجسي جحاجبا لأنني سيد لوارد كوكي أمجا لطلو بلو لجبجرو لكي بفكير أوخ بن ترانيلكو tafat mo dim am ci gatte yepp ñaar la ni da jappale kon legi ko ke momam xaju gatte li tax jek ko jek ne mom ben mo ñaar gatte mëna ñoo gënante lool te mëna do ndaw toodal mak do mëna do bax te mëna do bu yamaay kon dañu wax rek day bokkale ci bindis fi ci genn walu la ay ñaari gattay legi mom mo wara mom genn wal ga ta bañ na momu benn ba ndax ñaari man na am dañu wax manam su fekkee da tuddoon ak lim ci ay gàtt mel ni mu ne dañ ma ko joxal ñetti gàtt dara ñeeroo ñetti gàtt yi di ëllu